Ja, het is tijd voor de volle mond interviews. Alsjeblieft niet. Moet je wel goed je mond vol stoppen. Zo, hoe gaat het? En nou even serieus. Nee, dat gaat niet. Ja, nou, dankjewel. Alsjeblieft. Eerst rust. Ben jij misschien ook een van die mensen die hier aan het organiseren is, of niet? Ja, maar ik ben aan het eten. Ja, maar je mag ook met volle mond op Radio Pattenpoel. Ik eet dit graag eerst even op. Oké. Wij gaan even kijken. Oh.